Zet u iets als everybody, elk lichaam. I'm every woman, ik ben elke vrouw. Ja, Chaka Khan dus. Iedereen verwacht nu, geloof ik, althans hieromheen, weer een poging doen om een kruk tegen een ruit te gooien. Zo. Omdat ik de technici even een teken moet geven. Nee, begin maar, want ik ben net zo benieuwd eigenlijk. Vorige week kwam de Zweedse frikan nog even in de zaak. Verrek, is het nou alweer? Met een verrassing voor Ko. Ja, Ko, zie je, jij bent haar vader. Ko raakte daar iets wat overspannen van. Zit niet te zeiken, jij! Dit taalgebruik stond K niet aan. We gaan je vanaf nu maar eens opvoeden. En Petra verzon een strafmaatregel. Vanaf nu voor elke krachtterm een gulden in de vloekenpot. We verplaatsen ons weer naar Koffiedeek. Slaatje van Kaatje. En daar zijn ze weer. Ko, K, Flip en Petra. De familie Kachel. Verdomme! Wat is er, Petra? Waar is je moeder? Naar de tandarts, pa. En ik moest tegen je zeggen dat je sokken in de linkerla liggen. In de linkerla? Welke linkerla? En als je zou vragen in welke linkerla, moest ik zeggen in de linkerla waar ze al 20 jaar liggen. En schiet een beetje op. Over 10 minuten gaat de zaak al. Ja, ja, rustig maar. Zeg, wat ben jij chagrijnig, zeg? Oh, Flip, ik ben zo ongerust. Hoezo? Ja, je moet het aan niemand vertellen, hoor. Maar ik ben al 2 maanden niet, nou, je weet wel. Nee. Ach, je weet wel. Geen feest gehad. Oh, nee. Nou, je het zegt, ik ook niet. Nee, je weet wel. Geen oma gehad. Geen rode sportwagen voor de deur. Hé? Ja. Zo, jongens. De zaak al, Petraatje, wat is een mopje? Wat is een scheetje? Wat is een moppenscheetje? Wat is een nou moppenscheetje, suikerbeestje, biggeltraatje? Wat? Hou op in dat hysterische gedoe! Flip, wat heeft dat mens? Ze wil met oma's rode sportwagen naar een feest of zo. Hoe kan dat nou? Ze heeft hem net geel laten spuiten. Oh. Wel verdomme! Er stapt een of andere trut door de ruit. Kaan, ben jij dat? Waarom kom je niet gewoon door de deur? Omdat die nog dicht zit, zak! Ik sta al een kwartier te rammen, schat. En jullie staan er maar te ouwe hoeren. Wat is hier allemaal aan de hand, in godsnaam? Petra is een beetje deep, bro. Ze wil met oma's rode sportwagen naar een feest of zo. Hoe kan dat nou? Die ligt al lang op de sloop. Die oma? Petra, mag ik even weten wat er is? Ik ben al 2 maanden niet ongesteld. Wat? En dan wel naar een feest willen? Met oma! Oh, Petra, stel dat je zwanger bent. Heb je enig idee van wie? Ze zal wel weer een zweet wezen. Nou, of Peter? Nee, niet voor Peter. Ja, pa heeft zelf gezegd dat het goed voor me zou zijn als ik me eens door een vriendje zou laten nemen. Ko? Ja, Ka. Heb jij dat gezegd, Ko? Wel, nee, Ka. Oh. Ik heb gezegd dat het goed voor haar zou zijn als ze een vriendje zou nemen. Flip, ga jij snel met je brommer naar de drogist om zo'n zwangerschapsdingen, zo'n testapparaat te kopen? Dan kan ik beter Petra meenemen. Hoezo, Flip? Ik weet nog wel een hobbelig weggetje.